masă sub umbreluță. Vara asta că se poartă puță. Pentru toți băieții mei, special la Play AJ. Să ne simțim bine că nu știm mâine ce-o fi. Bem în fiecare